Foto, sidan 250. Det drygt 20 meter långa Osebergsskeppet var inte byggt för resor till havs. Troligen har man rott eller seglat skeppet längs fjordarna. Skeppet är mycket välbevarat och står uppställt i ett museum. Skeppet har en mast, mycket låg reling och pryds delvis av ornamentik.